Разведчык. Загінеш, і ведаць не будуць пра цябе нічога, сябры. Загінеш, і ведаць не будуць маці, жонка, бацька стары. Загінеш, і ведаць не будзе народнай мяжы ля бяда. Але вечна тваім застаецца толькі тое, што ты аддаў. Ворог навіснуў над лёсам і можа не ўбачыць зор над убараццю пілы ўцёсаў, над улай зубчасты бор. І слова па-беларуску перад смерцю не смей сказаць. І нічога навокал роднага, з чым лёгка так паміраць. Побач выскалы, побач лычы, а сябры, як джалам мяча здалёку, здраднікам клічуць, або з пагардай маўчаць. Атруту салодкую точаць схаваныя ўсімі нажы, але смела ўсміхайся ў вочы смяротнаму стану чужых. Ты не з імі, ты за каханне, і таму у вякі вякоў ідзі за межы пазнання, пастыр сярод ваўкоў. Вядзі іх манлівай сцяжынкай у нетры змрок глушыню, каб за той, за тваёй асіны раптам вылецеў слуп агню. Калі горкім пацягне дымам і вап'ецца ля сэрца набой, ты маліся адной радзіме, што цябе асудзіла на бой. Зямля, што мне суджана лёсам, адзіная ў свеце любоў, на табе няма хмарачосаў, апроч вечных тваіх дубоў. Асеннім усходам абмытыя, у вечным зянні расыці і льда встаюць твае піраміды, дзюнаў палескі града. Дым вечэрні над родным парогам, россып літар у лемантары. Гэта ўсё мне суджана Богам, і за гэта хоць тройчы памры. За мятлушкаў песню жывую, за паданняў бясконцы сувой, усім жыццём за іх адваюю, а як трэба смерцю сваёй. Загінеш, і ведаць не будзе на ўзмешку тваім ля бяда. Але вечна тваім застанецца толькі тое, што ты аддаў, але волі няма вышэйшай за абраную ў гэтым жыцці, але долі няма вышэйшай аднаму на тысячы ісці, аднаму без сотняў дывізій, без тысяч сконаў і мук, аднаму загінуць, зрабіўшы ўсё адзінаю парай рук.